W JPK prawie 40% z nich zawierało błędy. Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy sprawdzili i skorygowali swój plik JPK przed wysłaniem. Wejdź na www.bezpiecznyplik.pl i poczuj się bezpiecznie. Żegnamy reklamy. Jest szósta. To Polskie Radio Program Trzeci. Krystian Hanke. Dzień dobry. To jest 15 lutego. Środa. Audycja poranna. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowa podstawa programowa dla podstawówek z podpisem minister edukacji. Opozycja ma uwagi. Morderca zatrzymany i osądzony ponad 20 lat po zbrodni. Dostał dożywocie. Amerykanie informują o niebezpiecznym incydencie z rosyjskimi myśliwcami nad Morzem Czarnym. Moskwa zaprzecza. Pieśni i piosenki patriotyczne, fraszki Jana Staudingera, aforyzmy Stanisława Jerzego Leca. Takie między innymi teksty dodano do listy lektur w 8-letniej szkole podstawowej. Minister edukacji podpisała wczoraj rozporządzenie w sprawie podstawy programowej dla podstawówek. Zdaniem minister edukacji nowe podstawy sprawią, że uczniowie będą czytali teksty ważne dla kodu kulturowego i nauczą się odpowiedzialności za język. Szkoła w ocenie Anny Zalewskiej będzie nie tylko uczyć, ale i wychowywać. W preambule, która mówi o wszystkich podstawach programowych, wskazujemy na wychowanie, na tolerancję, na szacunek i na godność człowieka. Wiceminister Maciej Kopeć zapewniał, że resort uwzględnił merytoryczne uwagi nadesłane w czasie konsultacji. Jako przykład podawał język polski. Tutaj uwag było bardzo wiele. Te oczywiście, które były konkretne, staraliśmy się uwzględnić. Podstawa programowa zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nową podstawę programową krytykuje była minister edukacji. A w ocenie Krystyny Szumiles z PO cofało na uczniów do czasów PRL-u. Ta podstawa programowa jest polityczna i w zakresie kształtowania postaw i wartości, i w zakresie treści nauczania, i w zakresie sposobu uczenia i ograniczania swobody nauczyciela. Ona ma spowodować wykształcenie człowieka biernego, posłusznego, poddającego się poleceniom z zewnątrz. Według Szumilas nowa podstawa przekazuje też uczniom mniej wiedzy niż przed powstaniem gimnazjów. Sprawiedliwość dosięgła go po latach. Wyrok dożywocie usłyszał 43-letni Jan G. Sąd uznał go winnym brutalnego gwałtu i mordu na nastolatce. Do zbrodni doszło w sierpniu 93 roku w okolicach Lwówka Śląskiego. Sędzia Daniel Strzelecki nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Uznaje oskarżonego za winnego tego, że działając zamiarem bezpośrednie pozbawienia życia małoletniej Ewy, która ukończyła 15 lat, a zatem chcąc jej śmierci, także działając ze szczególnym okrucieństwem, skazuje go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. A mężczyzna został zatrzymany dopiero w 2015 roku. Był kompletnie zaskoczony wizytą policjantów z tak zwanego archiwum X, zajmujących się niewykrytymi zabójstwami sprzed lat. Inwestycje w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju przekroczą 1 bln zł. Tak zapowiada wicepremier, minister rozwoju i finansów. Rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii. Po posiedzeniu rządu wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział poważny zastrzyk kapitału dla polskiej gospodarki. Już w tym roku uruchomienie planu Junckera, czego nawet nie zakładaliśmy tak intensywnie jeszcze rok temu, na poziomie 13 miliardów złotych. Uruchomienie programów PPP, uruchomienie środków unijnych. Z tego się bardzo cieszę, bo ten mechanizm, ta lokomotywa wzrostu inwestycji się rozkręca. Prezes Business Center Club ocenił, że to dobrze, że dokument, który wskazuje kierunki, w jakich powinniśmy podążać w kolejnych latach, został formalnie zaakceptowany przez rząd. Przeanalizujemy dokumenty i nakreślimy wskazania dotyczące harmonijnej jego realizacji, podkreślił Marek Goliszewski. Z kolei Konfederacja Lewiatan napisała w komunikacie, że popiera przedstawiony w strategii nowy model rozwoju Polski. Kluczowe jest jednak podkreślenie dialogu społecznego jako czynnika akceptacji zmian wprowadzanych przez rząd, czytamy w oświadczeniu Lewiatana. Incydent z rosyjskimi myśliwcami i amerykańskim niszczycielem na Morzu Czarnym. Kilka maszyn przeleciało w niewielkiej odległości od jednostki marynarki wojennej USA w ostatni piątek. Według Amerykanów niszczyciel próbował nawiązać łączność z samolotami, jednak próby te pozostały bez odpowiedzi. Rzecznik amerykańskich wojsk stacjonujących w Europie poinformował, że takie przeloty są niebezpieczne, bo mogą doprowadzić do wypadku lub, jak powiedział, wyciągnięcia błędnych wniosków. Natychmiast zareagowało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Rzecznik resortu zapewnił, że loty rosyjskich maszyn nad wodami międzynarodowymi na tym akwenie odbywają się zgodnie z międzynarodowym prawem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. A na koniec serwisu jeszcze Włochy. Miła niespodzianka spotkała pewną rodzinę, która odwiedziła restaurację w Padwie. Rodzice dostali 5% rabat, bo ich dzieci były grzeczne. Na widok wchodzących do restauracji 4 osób dorosłych i 6 dzieci, jej właściciela przeszedł dreszcz niepokoju. Oczyma wyobraźni widział już swój lokal zdemolowany przez małych klientów, bo taka jest norma. Zaskoczeniem więc było wręcz powściągliwe zachowanie towarzyszących rodzicom, sześciorga pociech. Dzieci nie podnosiły głosu, nie wstawały z miejsc, by pobiec do kuchni i nie zamieniły toalety w plażę po sztormie. Nie miały z sobą nawet elektronicznych gier. Zadowoliły się pisakami i kilkoma czystymi kartkami ze szkolnego zeszytu. Kiedy przyszło do płacenia, właściciel restauracji zmniejszył należną sumę o 5%, wyjaśniając na piśmie, że chodzi o zniżkę za dobrze wychowane dzieci. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Włoska restauracja bez krzyczących dzieci to nie jest włoska restauracja. I tyle. To postawmy kropkę. Jeśli chodzi o pogodę, kelner mógł się czuć zaniepokojony, to prawda. Zdecydowanie tu go doskonale rozumiem. Jeśli chodzi o pogodę dziś, to co napisał pan synoptyk? Dużo chmur na Mazurach, na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, przepraszam za termy, a także nad częścią Mazowsza i północną częścią Podkarpacia. Na pozostałym obszarze kraju, jeśli państwo zapamiętali, które nie, będzie bezchmurnie. Słabe opady marznącej mrzawki możliwe na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, na wschodzie Mazur i na Mazowszu oraz na północy Podkarpacia. Na wschodzie i na południu Polski także mgły, które będą lokalnie osadzać szać, zmniejszą widzialność do 200 metrów, a w Kotlinie Kłodzkiej nawet do 100 i zalecamy ostrożność. No i teraz rzecz ważna, o ile nie najważniejsza dla państwa o poranku, żeby wiadomo było, ile warstw ubrać. Wiadomo, na cebulkę się ubieramy zimą. Termometry wskażą od minus 10 teraz w Łodzi, minus 8 w Gdańsku i Toruniu, minus 7 w Jeleniej Górze i Kielcach, minus 6 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie, minus 4 na dalekiej północy. Dużo cieplej będzie w ciągu dnia, ale na razie poprzestańmy na tych temperaturach, bo one są zdecydowanie ważniejsze dla tych, którzy za chwilę muszą wyjść z domu. No i jeszcze słowo o ciśnieniu. Nie, nie ma słowa o ciśnieniu. Słowo o ciśnieniu będzie po 6:30. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Porządek i higiena. Wszystko to uzyskasz w MIG. Już od jutra w Lidlu. Akcja Błysk, czyli mnóstwo środków do sprzątania i do higieny osobistej. Między innymi papier toaletowy Floralis, 24 rolki, za 14,99, tylko 14,99. A uniwersalny proszek do prania Ariel na 67 prań, za 36,99. Tak, jedynie 36,99, aż za 67 prań. Lidl, co tydzień coś nowego. Proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Akatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Akatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniuruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Akatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Akatar Control. Odetchnij z ulgą. Codziennie odkrywaj promocje w Biedronce. Tylko teraz świeży filet z piersi kurczaka w rewolucyjnie niskiej cenie. Aż 50% taniej. Jedynie 7,95 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A z kartą Moja Biedronka jeszcze taniej. Sprawdź w sklepie. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów wyłączonych z promocji, w tym na podstawie przepisów prawa, w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to be, boy, baby. Got to be, baby. Talking about love. Rzeczywiście. Wczoraj rozmawialiśmy o miłości dużo. Dziś już czas powrócić do rzeczywistości. Ale mam nadzieję, że Państwu wszystko się wczoraj udało. Że wieczory tak jak miały wyglądać, tak wyglądały. Wiem, że tłumy stawiły się w kinie na kolejnym odcinku sagi z bohaterem, żeby zobaczyć jego ciemniejszą stronę. Kiedy to szaleństwo się skończy, mógłby zapytać ktoś. Już wiemy, że będzie jeszcze nowe oblicze owego pana. A jeśli jest ciemniejsza strona jego, no to chyba całość zakończy najciemniejsza strona. Ale żeby nie było tak łatwo, potem można jeszcze zrobić prawdziwą twarz pana bohatera. No, możliwości jest sporo. Wszystko to przed nami. Ale wiem, że też była opcja druga, jeśli chodzi o filmowy repertuar wieczoru walentynkowego. Ta opcja druga bardziej nasza, swojska. No to jeśli komuś się podobało, to z tego właśnie filmu, ze sztuki kochania. Ania Rusowicz, Meet and Mitch. Mówiłeś, świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam, mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam, a teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Jeden z tych elementów, które tworzą klimat, niesamowity klimat filmu o Michalinie Wisłockiej, pani doktor Wisłocka bohaterką tego właśnie obrazu, ale państwo podpowiadają, że jest jeszcze trzecia opcja, w zasadzie była, taki film na la, zaczynający się na la, i on też wczoraj był bardzo popularny. No dobrze, to i może do ścieżki dźwiękowej tego filmu zajrzymy jeszcze do godziny 9:00. Na razie jest 17,5 minuty po 6:00. Ja tylko przypomnę 71335 albo ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A o czym dziś w programie będziemy mówić? Konduktorzy autobusowi, tramwajowi, wersja 2.0. Ale najpierw trzeba zadać pytanie, czego chcemy? Chcemy, żeby wszyscy kontrolerzy biletów, sprawdzający bilety w komunikacji miejskiej w Warszawie, sprawdzali te bilety ubrani w jednolite stroje. Przy pomocy nowych czytników mamy możliwość natychmiastowego wydrukowania tego mandatu. O konduktorach już niebawem. W cyklu Unia pod lupą sprawdzimy, jak wygląda wstępny podział tortu po Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, po Brexicie. Beata Płomecka z Brukseli o tym państwu wszystko opowie. A jakie pytanie dziś, panie doktorze? To jest jedno z tych pytań, których normalnie człowiek szczęśliwy nie ma. Natomiast jak bierze prysznic i trafia go po prostu szlak z tego powodu, to wtedy to pytanie nadchodzi. Brzmi intrygująco, proszę słuchać po 7:00, koniecznie. Myślę sobie, że podróżowanie po Dalekim Wschodzie, a zwłaszcza czytanie nazw miejscowości, musi przysparzać Tomkowi, ale nie tylko, wielu radości. 14 kilometrów na wschód od Dżokdżakarty jest Prambanan, 40 kilometrów na zachód Borobudur. Prawda, że brzmi ładnie? Oczywiście, jeśli komuś radości za mało, to przed 9:00 będzie mógł sobie uzupełnić. Niech mi pan z łaski swojej, pani Janku, powie, no, czy ta funkcja wymaga talentu, może sprytu, poświęcenia, odwagi i oddania sprawie? No właśnie. Tak, on wymaga. O. Archiwum trójkowej rozrywki, jak zwykle przed 9:00. No i oczywiście przed 7:00 poskrzypimy. Poskrzypimy, a na razie gitarki. Kings of Leon. 19,5 minuty po 6:00. Marcin Pośpiech już gotowy z gazetami, więc za chwilę zajrzymy na pierwsze strony. 71335 ranek@polskiradio.pl. To ja zabieram się do czytania. Kings of Leon. Już niebawem przyjadą. To informacja dla fanów tego zespołu znana od dłuższego czasu. Jeszcze tak skończyli ckliwie i ładnie. Jak dzień po walentynkach. 23 po 6. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, co na pierwszych stronach gazety? Zaczynam od Rzeczpospolitej. Czy zmiana uderzy w sądy? Reforma Zbigniewa Ziobry zamiast skrócić procesy cywilne, może je jeszcze wydłużyć, pisze gazeta. O co chodzi? Minister Sprawiedliwości, chcąc usprawnić orzekanie w sądach, proponuje wprowadzenie zasady niezmienności składu sędziowskiego w sprawach cywilnych. To oznacza, że ten sam skład zaczyna proces i go kończy dziś. W razie na przykład choroby sędziego sprawę przejmuje inny. Prawnicy, choć w ogromnej większości zwolennicy zasady niezmienności, twierdzą, że wprowadzenie podobnej zasady w sprawach cywilnych jest ryzykowne. Sądy nie są organizacyjnie do tego przygotowane. Spraw cywilnych jest obecnie 11 milionów, a karnych niemal 5 razy mniej. Brakuje sal rozpraw i urzędników sądowych. To w Rzeczpospolitej. Także w Rzeczpospolitej zapowiedź tekstu z działu Świat. Dzieje się w USA. Szybka nominacja i błyskawiczna dymisja. Generał Michael Flynn nie jest już doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA. Uznawany za prorosyjskiego, Flynn zrezygnował ze stanowiska, gdy wyszło na jaw, że omawiał z ambasadorem Rosji Siergiejem Kisklajkiem kwestię zniesienia sankcji i oszukał w tej sprawie wiceprezydenta Mike'a Pence'a. W swoim liście do prezydenta tłumaczy się tak, pisze, ze względu na szybkie tempo wydarzeń niechcący nie przekazałem wiceprezydentowi elektowi pełnej informacji o mojej rozmowie telefonicznej z rosyjskim ambasadorem. Szczegół. Zaglądamy do Gazety Wyborczej. Tutaj bardzo poważny tekst i ważny. Pakiet onkologiczny nie działa. Zielone karty miały zapewnić pacjentom z podejrzeniem raka badania bez kolejki, ale przez rok liczba wydanych kart spadła aż o 40 tysięcy. Większość chorych dostaje je dopiero, gdy podejrzenie się potwierdzi. Jak szybciej leczyć raka? Pyta Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie. W Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o rynku pracy. Całe rzesze do zwolnień. W ubiegłym roku wzrosła w dodatku radykalnie, bo o ponad 50% liczba osób, które straciły pracę w wyniku zwolnień grupowych. Zapowiada ten tekst Dziennik Gazeta Prawna na swojej pierwszej stronie. Tymczasem Gazeta Polska codziennie relacjonuje wczorajsze obchody 75. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Niepodległa Polska była ich marzeniem. Także w Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie zapowiedź rozmowy z prezesem grupy Lotos, Marcinem Jastrzębskim, który mówi między innymi tak. Wątpię, aby ropa naftowa jako surowiec energetyczny w naszej części Europy była obecnie w fazie schyłkowej, zwłaszcza, że przy jej wydobywaniu uzyskuje się również gaz ziemny. Powiedziałeś o walentynkach. To jeszcze jedna rzecz, która przykuła moją uwagę z faktu. Dramat Cleo. Cleo to taka piosenkarka, jak się zdaje. Chłopak ją rzucił, bo jest bogata i zrobił to w walentynki, czyli wczoraj. Jak mówią nam znajomi, gwiazdy, Paweł, bo tak nazywa się chłopak, były chłopak już teraz Cleo, nie mógł znieść, że zarabia mniej od swojej dziewczyny. Tu jest zdjęcie piękne Cleo. Jak to skomentować? No, dramaty pierwszego świata. Jeśli wspomniałeś o walentynkach, to my wspominaliśmy film, który wczoraj był bardzo popularny i słuchacz pan Tomasz sugeruje jeszcze, że w sprawie pana Greya to ta najciemniejsza strona pana Greya to już będzie wtedy, kiedy pan Grey się przebierze w strój Lorda Vadera. Albo Batmana. No, ale to jednak dobry bohater, a tutaj mamy rzeczywiście chyba bohatera, który ma coś tam czarne myśli czy kosmate. Nie wiem, bo ja nie widziałem tego filmu, drodzy państwo. Natomiast pan Tomasz sugeruje, że była jeszcze jedna opcja, jeśli chodzi o wczorajszy wieczór, spędzanie go ze swoją ukochaną. Jeśli na przykład ukochana uwielbia Paryż albo Barcelonę, no to można było jej zafundować mecz. Paris Saint-Germain, Barcelona, przypomnę, 4-0. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. so happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Jeszcze inny słuchacz, pan Tomasz Inny, drugi, napisał, że jakby powiedział klasyk, Grey był kobietą. No tak, właściwie była. 29, nie, już 30 minut po szóstej. No to teraz będzie już poważnie. Krzysztof Zyblewski w studiu ma dla państwa skrót najnowszych informacji. Zatrzymanie Józefa Piniora było zasadne i legalne, uznał poznański sąd. Rozpatrywał zażalenie na zatrzymanie przez CBA byłego senatora i innych podejrzanych o korupcję osób oraz zastosowane wobec nich środki zapobiegawcze. Sąd wypowiedział się też w sprawie materiału dowodowego. Ocenił, że wskazuje on na duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych podejrzanym czynów. Piniora i 10 innych osób CBA zatrzymało pod koniec listopada. Wszyscy usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Pinior jest podejrzane o przyjęcie 46 tysięcy złotych łapówki i płatną protekcję. Obozy zagłady były niemieckie. Mobilny billboard z tym napisem będzie nadal podróżował po Europie. Na początku lutego wyruszył z Wrocławia do Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii. W drodze powrotnej będzie kontynuowana akcja protestu przeciwko używaniu przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy koncentracyjne, mówi Marcin Wolak z Fundacji Tradycji Miast i Wsi. 1 marca, kiedy chcemy się pojawić w Brukseli, to jest dzień, kiedy rozpoczyna się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Do fundacji wpływają dziesiątki wiadomości, wsparcia i zachęcania do kontynuowania tej akcji, że myślę, że jeżeli byśmy poprzestali na tym, to byśmy zawiedli wiele osób. Cały czas mamy nadzieję, że stacja CDF w końcu przeprosi, tak jak należy. A według inicjatorów akcji niemiecka telewizja nie przeprosiła w wystarczającym stopniu więźnia Auschwitz Karola Tendery za użycie określenia polskiej obozy zagłady. Mimo protestów ze strony Stanów Zjednoczonych, Rosja w tajemnicy rozmieściła nowe rakiety samosterujące, naruszając układ o likwidacji pocisków rakietowych średniego i krótszego zasięgu z 1987 roku. Tak pisze New York Times, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Chodzi o rakietę, której zasięg może wynosić nawet 5,5 tysiąca kilometrów i która prawdopodobnie może przenosić głowice nuklearne. Dziennik zaznacza, że krok ten jest dużym wyzwaniem dla prezydenta Trumpa, który obiecał poprawę stosunków z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Obiecałem państwu słowo na temat ciśnienia. Ciśnie? Oj, ciśnie. I to naprawdę rekordowo. Od 1036 nawet do 1038. 6 do 8, tak. 1036 do 1038 hektopaskali. Dziś takie ciśnienie będzie powoli spadać. Wiatr słaby z kierunków zmiennych, więc proszę dać się zaskoczyć. Na wschodzie dużo chmur, tam też możliwe słabe opady marznącej mrzawki, a na wschodzie i na południu Polski także o poranku mgły, lokalnie osadzające szaci, zmniejszające widzialność. Temperatury. Dziś, teraz minus 10 w Łodzi, nawet minus 8 w Gdańsku, a minus 1 w Zielonej Górze. Ale w ciągu dnia w całym kraju nie będzie już ujemnych temperatur. Od zera do, no tak, do plus 7 nawet stopni. Zero na Podkarpaciu, a najcieplej dziś w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

11 krótkich historii bólu i chwały. Tak zatytułowali swoją ostatnią płytę Dropkick Murphys i właśnie z tego krążka You'll Never Walk Alone pod numerem 9 panowie nagrali ten szlagier. Za 21 minut godzina 7. Zapraszamy do Trójki. Do autobusów wchodzi grupa mężczyzn, często ubranych na czarno, wyposażona w długopis i pliczek druków do mandatów. Następuje chwilowa konsternacja, pada hasło dzień dobry, bileciki do kontroli. Na tak dotychczas w autobusie czy w tramwaju wyglądało spotkanie z kontrolerami biletów, ale świat się zmienia, technologia idzie do przodu i wkracza również w sferę pracy panów i pań konduktorek. No i tak już niedługo. Kontrola biletów będzie wyglądać zupełnie inaczej. Chcemy, żeby wszyscy kontrolerzy biletów, sprawdzający bilety w komunikacji miejskiej w Warszawie, sprawdzali te bilety ubrani w jednolite stroje. Igor Krajnow, rzecznik prasowy Zarządu Miejskiego w Warszawie. To będą garnitury w kolorze grafitowym dla mężczyzn. Spodnie będą w kant wyjściowe, będzie wyjściowa marynarka również w kolorze grafitowym. Do tego obowiązkowo biała koszula, szary krawat. Jeśli chodzi o kobiety, to zamiast spodni w okresie letnim dopuszczalne będą spódnice dopasowane do marynarek. Bardzo elegancko. Tak, chcemy, żeby wyglądali reprezentacyjnie i żeby stali się po prostu jedną z wizytówek nowoczesnej warszawskiej komunikacji miejskiej. Od zeszłego miesiąca wprowadzili Państwo nowy system zakupu i kontroli biletów. Open Payment System w Jaworznie. Jest to system zakupu biletu przy pomocy karty zbliżeniowej popularnych operatorów kart płatniczych. Maciej Zaręba, rzecznik prasowy PKM w Jaworznie. I nie tylko kupujemy przy pomocy karty, ponieważ tego typu możliwość możemy spotkać gdzie indziej, ale także karta wystarczy, jest jedynym dowodem zakupu. Nie potrzebujemy paragonu, nie potrzebujemy innego dokumentu rejestrującego transakcję i uprawniającego do przejazdu. Nie potrzebujemy biletu. Jak to jest możliwe? Czy kontrolerzy mają jakieś specjalne urządzenia do sczytywania kart? Nazywa się to sprawdzarka kontrolerska, a już przybliżam, jak wygląda sprawdzanie biletu. Jeśli pojawi się kontroler, podchodzi do nas, to bardzo ważna rzecz, nigdy nie dajemy swojej karty nikomu do ręki. Podstawowa zasada bezpieczeństwa naszej karty zbliżeniowej. Podchodzi z urządzeniem, które nazywa się sprawdzarką kontrolerską, sprawdzarką rewizorską i on przybliża to urządzenie do nas. My do urządzenia przybliżamy kartę i kontroler w ciągu kilku sekund, w czasie 2-3 sekund wie, czy mamy bilet. Niestety kontrolerzy musieli wypisywać ręcznie mandaty zarówno kredytowe, jak i gotówkowe. Kierownik sekcji kontroli biletowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, Mirosław Michalak. Przy pomocy nowych czytników mamy możliwość natychmiastowego wydrukowania po prostu tego mandatu. Pasażer po zakończeniu wypisywania sporządzania mandatu przez kontrolera składa na czytniku podpis elektroniczny. One są mniejsze, są lżejsze, są wodoodporne, odporne na wstrząsy, także jeżeli w przypadku jakiegoś pasażera krewkiego, który spowoduje upadek takiego urządzenia w pojeździe, możemy być spokojni, one są odporne na wstrząsy do wysokości 2 metrów. Urządzenie podpowiada nam, że PESEL na przykład wpisaliśmy nieprawidłowo. Dyspozytor Mirosław Czarnecki. Czy nam wyświetla na czerwono, jeżeli pomylimy jakąś cyferkę, co w warunkach na przykład nocnych autobusów było ciężkie, wypisując na wezwaniach papierowych. Tak samo mamy z dowodem osobistym, gdzie literka U od V niewiele się różni. Te czytniki dają możliwość aktualizacji bazy, to znaczy jeżeli pasażer zakupi migawkę, to natychmiast jest automatycznie wprowadzany poprzez to, że czytnik ma możliwość łączenia się z serwerem, a więc natychmiast online jest wszystko wprowadzane do bazy i kontroler na bieżąco może sprawdzać, nie martwiąc się o to, że pasażer niedawno, godzinę temu zakupił migawkę i że nie będzie mógł zweryfikować tego, czy pasażer posiada ważny bilet. To od razu uzupełnienie dla tych, którzy nie mieszkają w Łodzi. Migawka to bilet miesięczny. I sprawa jest jasna. Polskich kontrolerów można by również wyposażyć w kamery przymocowane do uniformów. Taki sprzęt mają na przykład kontrolerzy w Wilnie. Kamery mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno kontrolerom, jak i pasażerom. A nowinki w pracy kontrolera biletów sprawdzała nasza reporterka Paulina Kozion. No i może taki kontroler ma czytnik, który wyczyta wszystko, ale nic nie zastąpi sokolego oka. Kontrolera, który już po wejściu do autobusu czy tramwaju dostrzeże gapowicza. Pozdrawiamy wszystkich konduktorów, kontrolerów. Dziś o poranku w pracy już nie będzie druczków papierowych. Deszcz nie spadnie na taki mandat. Deszcz spadnie na beton. Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. 1,5 roku, a mój PESEL ci wciąż znany.

spora zaliczka Paryżan. No to co, możemy? Wracamy. Dobra, zaglądamy na piątą stronę Rzeczpospolitej. Tutaj tekst: zdrada coraz powszechniejsza. Co trzeci związek, w którym doszło do zdrady, rozpadł się. Mimo to Polacy coraz częściej pozwalają sobie na miłosne przygody. Podwójne życie prowadzi co dziesiąty Polak będący w stałym związku. Dodatkowo co trzeci twierdzi, że nie ma nic przeciwko okazjonalnemu skokowi na bok. Takie wnioski płyną z najnowszego badania profesora Zbigniewa Izdebskiego Seksualność Polaków 2017. Zdrada to w dzisiejszych czasach coraz powszechniejsze zjawisko, komentuje z kolei profesor Mariusz Jędrzejko, ekspert badający między innymi zachowania ryzykowne. A na potwierdzenie przytacza też swoje badania. Wynika z nich, że w 2016 roku partnera zdradziło aż 32% ankietowanych. 5 lat temu zdradzających było o niemal 10 punktów procentowych mniej. W ostatnim roku przybyło zwłaszcza osób zdradzających tuż po ślubie. Zdarza się, że już 3 miesiące po złożeniu przysięgi małżonkowie szukają przygód, dodaje ekspert, a do zdrad najczęściej dochodzi po alkoholu. Zdrada coraz powszechniejsza, pisze Rzeczpospolita. Tymczasem Dziennik Gazeta Prawna opisuje CETA, czyli umowę handlową między Kanadą a Unią Europejską, która właśnie wchodzi w życie. Parlament Europejski głosuje dziś nad przyjęciem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej CETA. Wynik głosowania jest przesądzony. Dokument wejdzie w życie wiosną. CETA docelowo zniesie 98% ceł między Unią Europejską a Kanadą. Na razie jednak wielkich zmian w relacjach handlowych nie należy się spodziewać. Nie znajdziemy od razu na sklepowych półkach genetycznie modyfikowanego łososia z Kanady, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Zajrzyjmy jeszcze na trzecią stronę Gazety Wyborczej. Tutaj tekst: idą brunatni, by rozgrzać rany. Skrajna prawica przemaszeruje przez zamieszkaną w większości przez Białorusinów i prawosławnych hajnówkę. Będą czcić m.in. oddziały Romualda Rajsa, pseudonim Bury, który w 1946 roku mordował Białorusinów na Podlasiu. Drugi hajnowski marsz żołnierzy wyklętych ma przejść 26 lutego obok prawosławnego Soboru Świętej Trójcy. W cerkwi w tym czasie będzie się odbywało nabożeństwo w intencji przebaczenia win poprzedzające Wielki Post. Przemarsz przez hajnówkę, zamieszkaną w większości przez Białorusinów i prawosławnych, organizują środowiska nacjonalistyczno-narodowe, głównie Narodowa Hajnówka i ONR, pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze na koniec przeglądu zajrzyjmy do Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj rozmowa ze skruszonym gangsterem z Pruszkowa, Masą, który mówi: zapłaciliśmy ludziom Wałęsy za ułaskawienie Słowika. Wałęsa podpisał ułaskawienie Andrzeja Z, pseudonim Słowik, i jako prezydent powinien wiedzieć, co podpisuje, mówi Masa, i dodaje: to zostało klepnięte, suma była wyświetlona od samego początku, przekazaliśmy pieniądze, a później było tak, jak zeznałem w prokuraturze, bawiliśmy się i wznosiliśmy toasty. Wałęsa chodził po Belwederze, widział nas grających z ochroną w ping-ponga i niby na nas prychał, ale to były żarty. Mieliśmy tam układy i mieliśmy swoje wtyki. Nie wiem, czy ktoś Wałęsie podsunął to ułaskawienie, ale je podpisał i jako prezydent powinien wiedzieć, co podpisuje. Mówi Masa w rozmowie z Gazetą Polską Codziennie. A prasę poranną przegląda dla Państwa Marcin Pośpiech. Słyszymy się po 7.20. Jeśli chodzi o kontrolerów, o których dziś mówimy, kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej, pani Ilona, pan Michał napisali, że powinni mieć mundury w kolorze kanarkowym, nie grafitowym. I tak już będą dostrzegalni łatwo, bo w Warszawie na przykład uniformy będą zunifikowane. A więc to jakieś ułatwienie dla pasażerów. No ale jeśli pasażer ma bilet, to w ogóle problem z głowy i nie ma się czym przejmować. Kontrola kontrolą właśnie, słuchacz pyta, a gdzie zaufanie? No to przypomnijmy, że wzmożona kontrola podstawą wzajemnego zaufania. No i jeszcze ważny list od pani Beaty, której mąż, pan Darek, dziś ma urodziny. Bardzo serdecznie życzymy wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim, panie Darku, powrotu do zdrowia, bo to bardzo ważne. Wiem, że panu to zdrowie troszeczkę szwankuje, ale życzymy. No i przypomnimy, i to żona przypomina, żona pani Beata, że ten powrót do zdrowia musi być, bo przecież Hania czeka. Ja mogę teraz powiedzieć, Hania to motocykl pana Darka. 100 lat. Urywki z kalendarza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9. 11, 12. Co pan taki rozpromieniony? Tak, jestem rozpromieniony. Dzień dobry po walentynkowych szaleństwach. Witam państwa niezbyt głośno. No ale to powiedzmy, kto wita, bo jeszcze nie zdążyłem, a pan już chciał zacząć. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Witam państwa niezbyt głośno, ale nadal bardzo romantycznie. Piętnasty lutego. 15 lutego imieniny obchodzą Galfryd, Gliceriusz, Onezym, Przybyrat i Żywilla. Był taki film Żywilla kontra Gigant. Albo coś pomyliłem. 15 lutego to dzień singla, wszystkiego najlepszego, dzień wielorybów, nisko się kłaniam, i święto narodowe Serbii. A oto najciekawsze moim zdaniem wydarzenia 15 lutego. 90 lat temu Radio Kraków rozpoczęło nadawanie programu. 60 lat temu ukazało się pierwsze wydanie miesięcznika dziecięcego Miś. Na Świerszczyka trzeba było jeszcze trochę poczekać. 34 lata temu powołano Generalną Dyrekcję Budowy Metra Warszawskiego z siedzibą, co mało oryginalne, w Warszawie. Przyznam się Państwu do mojego marzenia. Bardzo chciałbym zagrać na otwarciu stoczni w Radomiu. Bardzo mi zależy. Nawet jeśli stocznia w Radomiu będzie się mieściła w Warszawie. Po referendum różnie może być. Ze świata. 172 lata temu w mediolańskiej La Scali odbyła się premiera opery Joanna d'Arc Giuseppe Verdiego. Po premierze, jak to w La Scali, widzowie klaskali. 150 lat temu w Wiedniu odbyło się premierowe wykonanie Walca nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa w opracowaniu na chór. Służę fragmentem. Przy dźwięku tych fal, hop, siup, na bal i w walca ten wir, wir tak jak tir. No, tekst średni, ale muzyka genialna. A propos balu, 15 lutego 1950 roku odbyła się premiera filmu animowanego Kopciuszek. Film odniósł ogromny sukces, a ówczesna polska władza historię Kopciuszka przekuła w hasło. Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Dziś prawdziwych Kopciuszków już, chociaż czy ja wiem... 3 lata temu na olimpiadzie w Soczi złote medale zdobyli Zbigniew Brudka i Kamil Stoch. A temu drugiemu życzymy medali na Mistrzostwach Świata. To już za chwileczkę, za momencik. Podsumowując, z Żywillą chodziłem do klasy w liceum. Serdecznie pozdrawiam. Singla to my teraz zagramy, proszę pana, z tego musicalu, o którym pan wspomniał. Z Kopciuszka. Kopciuszka. Bo wie pan, nie jest tak łatwo pisać jednak piosenki o butach. Ale są tacy, którzy potrafią o wszystkim pięknie napisać piosenkę i jeszcze na dodatek pięknie ją zaśpiewać. To co, próbujemy? Z przyjemnością. Elvis Wiecznie Żywy, a Filip Jaśler, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, powróci już za tydzień. Do usłyszenia. For my blue shoes, you knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue shoes. Yeah. My house, steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. I'll do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. You get ready now, go cat, go, but don't you double my blue shoes. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoes. Zapraszamy do reklamy. Do you need me? HBO przedstawia. Perfekcyjne życie to kłamstwo doskonałe. Na dodatek ukrywamy mroczną tajemnicę. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård w nowym serialu HBO. Wielkie kłamstewka. Premiera w poniedziałek o 20.10 w HBO. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne.